क्योंकि आपने जो सर्प देखा वो प्रमाण गम्य नहीं है, भ्रम है। इसलिए वंचकत्व रहित होकर इसलिए वहां लक्षण किया है, वंचक आदि से रहित होना चाहिए। संशय और अनाहार्य ज्ञान से रहित भी होना चाहिए। संशय अनाहार्य ज्ञान रहित में कोई संशय भी ना हो अथवा अनार्य भी हो, ऐसा जो ज्ञान को बता रहे उसी का नाम है प्रमाण मानक है। तो प्रमाण नहीं है, वेद में सारा प्रमाण माना है, वहां प्रमाण संभव ही नहीं है। या प्रमाण हो तो वेद में वेदत्व ही संभव है। लोक में जो प्रमाण है आप्तवचन माना जाता है। किम नाम आप्तत्वम्, आप्त किसको कहते हैं? आप्त का मतलब है यथार्थ वचन, जो जैसा है वैसा ही बोलने वाला। यदि कोई दौड़ रहे चूहा, दूसरे ने कहा उस चूहे को लेके बोल दिया आगे कुत्ता दौड़ रहा है, और थोड़ा आगे जाने के बाद उसने कह दिया है अरे वहां तो कुत्ता नहीं है चीता दौड़ गया, आगे बढ़ते बढ़ते शेर हो गया, उसको प्रमाण नहीं माना जाता है। प्रमाण उसको माना जाता है उसमें यथार्थता होनी चाहिए, सच बुद्धि होनी चाहिए, ठगाने की बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तभी लोक में यथार्थ प्रमाण तभी माना जाता है। इसलिए आपता वचन, हाँ आपता मतलब यथार्थ वक्ता, ठीक ठीक बताने का, उसमें कोई स्वार्थ हो। कभी कभी स्वार्थ को लेकर मनुष्य दूसरे को ठगा देता है, स्वार्थत्व बुद्धि ना ही होना चाहिए। उसकी दृष्टि से एक ही मेरे वचन में सत्यत्व रहे ये दृष्टि से बोलता, उसको प्रमाण माना है। और वेद में सारा प्रमाण माना जाता है, उसमें वंचकत्व नहीं। जैसा माँ है अपना बच्चे को कभी ठगा नहीं सकती, ठगा रहे वो माँ नहीं हो सकती। मेरे शास्त्र में बता दिया है कुपुत्रो जायेता कुचित भी कुमाता अनुभव, वैसे ही वेद है माता है, इसमें सारा प्रमाण माना जाता है। इसलिए बता रहे हैं श्रुति प्रमाण है, भगवान राम जी बता रहे हैं हनुमान जी। देखिए भगवान होते हुए भी भगवान बता रहे हैं मेरा वचन प्रमाण नहीं, किंतु श्रुति बता रहे। श्रुति का मतलब है वेद, वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? वेद का अर्थ मैंने एक दिन बता दिया था पहले, वेद का मतलब ज्ञान है, श्रुति का मतलब श्रूयते इति श्रुति, गुरु के द्वारा गुरु के पास बैठ करके गुरु की सेवा करते हुए और गुरु के कृपा से जो प्राप्त करता है सुनता है तभी श्रुति माने जाते, अन्यथा वो श्रुति नहीं है। इस प्रकार परंपरा से जो सुनते आते हैं उसी का नाम है श्रुति। तो श्रुति प्रमाण सबसे पहले श्रुति अर्थात वेद प्रमाण, वेद के अनुसार यदि स्मृति है जैसा गीता स्मृति है, अन्य महाभारत आदि में जो जो आया है अथवा व्यास है ये सारी स्मृति है, वो प्रमाण माना जाता है। इसीलिए हम बता रहे श्रुति प्रमाण कौन सी श्रुति? शुक्ल यजुर्वेदी या जो कण्व शाकी या बृहदारण्यक उपनिषद में बता दिया है, वहां स्पष्ट बता दिया यथाकारी यथाचारी तथा भवती, साधुकारी साधु भवती, पापकारी पापो भवति, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापा पापेना। अतः खलु आहु काममया एव अयम् पुरुषा इति स यतः कामो भवति तत्क्रतुर् भवति बृहदारण्यकमेव यताकारी। यताकारी किसको कहते हैं? शास्त्र में जैसा बता दिया है उस शास्त्र के अनुसार जो आचरण करने वाला, शास्त्र का मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं करता है, शास्त्र में विधान किया है उसको कभी उपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि किसी का जीवन तभी बनता है सत्य को आश्रय करने से। सत्य के बिना कभी जीवन नहीं बन सकता है, असत्य है नाश की ओर ले जाता है। सत्य तो परमात्मा माना है, पहले भी एक बार बता दिया था मैंने, आप प्रतिज्ञा कर दीजिए मैं दिन भर झूठ बोलूंगा, नहीं बोल सकते, निभा नहीं सकते आप। अभी प्रतिज्ञा कर दीजिए मैं दिन भर सत्य बोलूंगा, बोल सकते। छपाले भी एक दिन मैंने बताया था, एक राजा था, राजे के मन में ये आ गया, ये जो व्यापारी है इधर उधर भटकते हैं ये ठीक नहीं, हमारे राज्य में वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा आपन का बाजार खोलना है। सारे व्यापारी आके इस बाजार में व्यापार करें, इसलिए बहुत बड़ा एक बाजार खोल दिया, सारे वस्तु जिसमें मिले। बाद में राजा ने यह भी घोषित किया, इस बाजार में बिक्री करने के बाद यदि कोई वस्तु अवशेष रहे, बिक्री ना हो, करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं खरीद करूंगा, क्योंकि व्यापारी को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद बड़े बड़े व्यापारी आने लग गए बाजार में। एक बार अमावस्या का दिन था, शनिवार भी था, और ऐसा कोई ग्रह भी प्रवेश हो गया। एक बहुत बड़ा लोहार ने इतने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाया, शनि की मूर्ति, अत्यंत सुंदर मूर्ति, आकर्षण मूर्ति, और उसको बनाकर बाजार में ले गए। सुबह पहुंच गए, सायंकाल तक बैठे रहे, उस मूर्ति को खरीद करना तो दूर बात है, देखा तक नहीं हो तो, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक पड़ा है शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीद करना है, शनि का वास है, वो भी अमावस्या के दिन है, किंतु खरीद करने में कोई आपत्ति नहीं है, दान लेने में आपत्ति माना जाता है। तो इसलिए उनके मन में पड़ा था शनिवार का दिन है, शनि की मूर्ति है, अमावस्या भी है, मूर्ति भी ठीक नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, फिर देखेंगे तो शनि हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। देखिए शनि कोई ऐसा खराब नहीं है, किसने कहा दिया शनि खराब है? कर वो भी एक ग्रह है, शनि दोनों है, आपको राजा से राजा बना देंगे, महाराजे से महाराज भी बना देंगे, ऐसी बात नहीं, किंतु मनुष्य के अंदर एक बैठ गया, उसके बाद कौन हटा सकते, किसी ने भी खरीद नहीं किया, वो बैठा रहा बेचारा क्या करे। उन्होंने भी सोचा मैं आज ही क्यों लाया, तो सायंकाल हो गया, राजा के पास गया, राजन मैं सुबह से सायंकाल बैठे रहा किंतु ये मूर्ति मेरे किसी ने भी नहीं खरीदी। राजा ने कहा कोई चिंता मत, इस मूर्ति को मैं खरीद करूंगा। उतने में राजमहल में हलचल मच गया चारों तरफ से, रानी ने कहा, भगवान इस मूर्ति को खरीदिए मत, आज का दिन शुभ नहीं है। मंत्री ने कहा, राजकुमार ने भी कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी ने मना किया, किंतु राजा ने पहले ही वचन दिया था मैं खरीद करूं। देखिए, एक बार आप वचन दिए किसी को, उसके बाद नहीं भूलना चाहिए। कोई ऐसी बहुत बड़ी आपत्ति आ गई तभी अलग बात है। कोई वचन तो कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है पत्थर का, जैसा जाए तो हम बोले, बाद में जाके उसमें घुमावे ठीक नहीं है। आपके वाणी में वर्चस्व नहीं रहेगा, आपके वाणी में ताकत नहीं रहेगी, खोखली वाणी बन जाएगी। वाणी तो सरस्वती का स्वरूप है, इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए राजा ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा किया, खरीदना मतलब खरीदना, चाहे तो कुछ भी हो, प्रलय भी क्यों ना। बहुत लोगों ने समझा, हिंदू राजा ने नहीं माना, अपना वचन पालन करने के लिए मूर्ति को खरीद खरीद करके अपने ही महल में रख दिया, जहां शयन करते थे। शयन कक्ष में रानी उस दिन प्रवेश ही नहीं हो गए, ना मंत्री भी कोई नहीं, राजा अकेला था, क्योंकि शनि के कारण सब डर रहे थे। आधा तो मन में बैठा हुआ जो डर है उसको भी यही करता है। जब तक आपको पता ही नहीं तब तक डर नहीं लगता। तो राजा रात्रि में शयन किया, जैसे ही शयन किया उसके सामने शनि आके बता रहे, सबसे पहले राजलक्ष्मी आती, अष्टलक्ष्मी माना है। इसलिए भगवान वाच्यकार ने कहा दिया है, अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग। आठ प्रकार का दरिद्र माना है, तो आठ प्रकार का दरिद्र को हटाने वाली अष्टलक्ष्मी मानी जाए, आदि लक्ष्मी से लेकर धनलक्ष्मी पर्यंत। सबसे पहले वहां राजलक्ष्मी राजा के सामने खड़ी हो जाती है और कहते, राजन मैं आपके पास नहीं रह सकती, क्योंकि जहां शनि है वहां राजलक्ष्मी नहीं रह सकती, इसलिए इसको त्याग दे दो अन्यथा मैं चल जाऊं। राजा ने कहा, नहीं इसको मैं नहीं त्याग सकता, वचन दिया। राजलक्ष्मी चल जाते हैं, उसके बाद धन लक्ष्मी, एक एक करके लक्ष्मी सारे चल जाते। अंततः ये जो धर्म है, यद्यपि अमूर्त तत्व है, अमूर्त तत्व होने पर भी, निराकार होने पर भी धर्म साकार में भी प्रकट हो जाता है। जैसा भगवान निराकार है, भक्तों के लिए वो साकार रूप से भी प्रकट होते। बड़े बड़े भक्तों ने जिनका दर्शन भी किया है सगुण रूप से, वैसे ही जो धर्म है साकार रूप धारण करके राजा के पास उपस्थित हुआ और राजा को उपदेश करने लग दिया धर्म ने। अरे राजन तू तो क्या कर रहे हो, इतने बड़े राजा होते हुए तू ऐसा क्यों कर रहे हो, पिछले शनि के मूर्ति को तुम त्याग दे दो, अन्यथा मैया से चल जाओ। राजा ने कहा, धर्म देवता मैं त्याग नहीं सकता, क्योंकि मैं वचन का पक्का, इसलिए चाहे तो तू चल जाओ। धर्म भी चल पड़े, राजा के पास कुछ नहीं रहा, अंततः ये सत्य है वो भी सामने प्रकट हो गया। प्रकट होके बोले, हे राजन सारे आपको छोड़ के गए, आपके पास कोई भी नहीं रहे, धनलक्ष्मी है विद्यालक्ष्मी सारे चल पड़े, धर्म भी गया, इसलिए मैं भी नहीं रह सकता हूँ। इसलिए रहना वो इस मूर्ति को त्याग दे। राजा ने कहा तू कैसा जा सकते हो, तेरे लिए ही मैं सबको त्याग दिया है, तेरा पालन करने के लिए, तेरा वचन सत्य करने के लिए मैंने सबको त्यागा है, तू कैसा जा सकते, कैसा हिम्मत है तेरे पास जाने की। सत्य ने सोचा अरे मेरे लिए इन्होंने सबको त्याग दिया, मेरा जाना उचित नहीं। तो सत्य रुक गया, उसके साथ साथ धर्म भी आ गया, क्योंकि धर्म है सत्य को छोड़ के नहीं रह सकता है। सत्य को छोड़ करके धर्म को रहने का सामर्थ्य ही नहीं है, साहस ही नहीं है। और धर्म को छोड़ करके ये विद्यालक्ष्मी है, राजलक्ष्मी है, धनलक्ष्मी भी नहीं रह सकती। जितने भी संपत्ति राजे के पास वापस आ गए, केवल सत्य पालन करने से। सत्य में इतना सामर्थ्य है, इसलिए यहां बता रहे यदाचारी मतलब शास्त्र में जैसा बताया है वैसा ही आचरण करना, क्योंकि एक आचार्य एक सबसे बड़ा श्रेष्ठ मान है। आचार्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। इसलिए कहा आचारा परमो धर्मः, आचारा परमं धनम, आचारा परमा विद्या, आचारा परम गति। केवल इतना नहीं, आचारः परमो धर्म, यदि कोई धर्म है श्रेष्ठ है आचार विचार, जिसके अंदर आचार विचार ही नहीं है वो पशु है, बिल्कुल पशु से भी निकम्मा है। इसलिए शास्त्र में कह दिया आचारा परमो धर्म। धर्म और क्या है, धर्म तो आपको देखता नहीं, आचार होता है बड़े व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आचार विचार यही धर्म माना है। इसने कह दिया आचारा परमो धर्म, आचारा परमम धनम। देखिए ये जो धन है चंचलम, स्पष्ट बता दिया इस शास्त्र में, चला लक्ष्मी चला जीविकम, ये लक्ष्मी चला है, जीवन भी चला है। जैसा जल के ऊपर बुलबुला जो आता है वैसे ही हमारा जीवन है। अभी बैठे हैं क्षण भर में हम रहेंगे एक निश्चय नहीं है, एक आशा पड़ी बस इतनी है हम कल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो किसी को कोई पता नहीं कल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसी को ही निश्चय होता है। परमात्मा के ऊपर विश्वास जो करता है। जैसे एक बार सायंकाल का समय था, युधिष्ठिर संध्या में बैठे थे, भीम तो भीम ही है मस्त राम है, बैठे रहे मस्त कुछ करते नहीं थे। उसी समय में एक ब्राह्मण देवता आ गया। ब्राह्मण देवता ने आके युधिष्ठिर से कुछ सहायता मांगी, हे राजन मुझे कुछ सहायता चाहिए, आप तो धर्मराज है। युधिष्ठिर ने कहा हे ब्राह्मण देवता अभी मैं संध्या में बैठा हूं इसलिए आप कल आ जाएंगे। उतने में भीमसेन जोर जोर हंसने लग गए, इतने हंसने लग गए। भीमसेन कभी हंसते नहीं थे, गंभीर रहते थे सदा। युधिष्ठिर ने सोचा भीमसेन इतना जोर हंस रहे इसका मतलब कोई ना कोई विशेष होगा। तुरंत बाहर आ गए, भीम से पूछा इतने जोर जोर से आप हंस रहे कारण क्या। ये शब्द बोल रहे थे मेरा भाई ने काल को जीत लिया, मेरा भाई ने काल को जीत लिया। युधिष्ठिर ने पूछा क्यों हंस रहे, भीम ने कहा भैया आपने तो काल को जीत लिया, अभी तक काल को भगवान से अतिरिक्त किसने काल को नहीं जीता, आपने तो जीत लिया, इसलिए मैं प्रसन्न, इतना प्रसन्न हुआ क्योंकि आपने कहा कल देंगे, कल तक आपको इतना विश्वास है। तो युधिष्ठिर ने उठ करके ब्राह्मण को तुरंत दान दिया। कहने का तात्पर्य है काल की गति कोई नहीं जान सकते, किस समय में आएगा कभी कोई किसका ठिकाना नहीं। तो इसीलिए यहाँ आचारा परमम धनम, वही सबसे धन है हमारे पास। अब यहाँ से जाना है, सबको कहाँ जाना पता नहीं, ये निश्चय है, आए तो जाना है, राजा हो तो रंग, और यमराज के पास भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो यमराज ही वहाँ निर्णय करता, सबको अलग अलग देता। यमराज के पास जा कहे मेरा पास इतना धन है, मैं आपको घूस दे रहा हूँ, मुझे स्वर्ग में भेज दीजिए, तो यमराज मानने वाला नहीं, वो कुछ नहीं चलेगा वहाँ, ये संसार में चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा। हाँ, वहाँ तो आप ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं मेरे पास धर्म है, तभी यमराज आपको उसको लेकर निर्णय कर सकते। और यहाँ का कोई भी वस्तु को लेकर वो निर्णय नहीं कर सकता है, और ये साथ में भी ले भी नहीं जा सकते आप। ये जीवात्मा जाते समय विचार कर रहा था पहले संसार में रहते हुए, ये भी मेरे साथ में चलेगा, ये भी मेरे साथ में चलेगा, वो भी चलेगा, कोई उनके साथ में नहीं, विचार किया मैं अकेला जा रहा हूं, बाद में सोचा शरीर तो चलेगा, शरीर ने भी उत्तर दिया नहीं, मैं केवल स्मशान तक आ सकता हूं, आगे नहीं मैं आ सकता हूं, मेरा अधिकार भी नहीं है। जीवात्मा निराश हो गया, मैं अकेला जाना पड़ेगा। उतने में वहां पुण्य और पाप सामने खड़े होके कहा, डरो मत, हम आपके साथ में चले। पुण्य और पाप साथ में जाता है, और संसार में जितने भी पदार्थ हम देख रहे जिसको अपना माना यही रहेगा, अभी तक किसने नहीं देखा, इसलिए हम बता रहे आचारा परमम धन, ये जो धन है ये साथ में चलेगा। आचारा परम विद्या, कोई विद्या है आपके पास, दुनिया भर की विद्या पढ़ी, वो विद्या किसी काम की नहीं है, इसलिए आचार ही परम विद्या माना है। आचार परम गति ही श्रेष्ठ गति है, उससे आगे बढ़कर गति नहीं, वो कौन सी गति है, परमात्मा को प्राप्त होना, उसको प्राप्त होने के बाद पुनः गति नहीं रहती, इसलिए आचार परमागत। आचार ही ना पुरुषो लोके भवति निंदितः, जिसके पास आचार नहीं है, जिसके पास विचार नहीं है, ये पुरुष लोक में निंदित माना जाता है। सामने भले स्तुति करे, पीछे 10 गाली देंगे, वो भी एक व्यक्ति है क्या, वो पशु जैसा है करके। आचारहीना पुरुषो लोके भवति निंदिता, परत्राचा सुखी नाशा, जिसके पास आचार विचार नहीं वो परलोक में सुखी भी नहीं होगा, इस लोक में भी सुखी नहीं है। तस्मात आचारवान भवे, इसलिए साधक को आचारवान होना चाहिए। इसलिए यहाँ बता रहे श्रुति यथाकारी, अर्थात शास्त्र में जैसा बताया उस आचरण करने वाला। और दूसरा एक होता है यथाचारी, यथाचारी का मतलब स्वच्छंद चलने वाला, अपने मन के अनुसार चलने वाला, किसी का सुनता नहीं, स्वेच्छाचारी, इसको बोलते हैं यथाचारी। तो यथाकारे यथाचारी तथा भवति, जो यथाकारी है वो साधुर्भवति, साधुकारी होता है, वो कभी भी अनर्थ मार्ग में प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है मातृवान पितृवान आचार्यवान वरति, वो साधुकारी होता है। और यथाचारी है वो पापकारी होता है, अपने मर्जी से व्यवहार करने वाला, वो पाप अवश्य करेगा। जैसा मन आदेश देंगे वैसा करेंगे, जैसा बुद्धि करेंगे वैसा करेंगे, जैसा शरीर चाह रहे वैसा करेंगे, उसके ऊपर अंकुश नहीं करेगा तो पाप करना ही है। पापो भवति, पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति। यदि आप पुण्य करते हो, पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य लोक प्राप्त होता है, क्योंकि पहले ही कार्य है पुण्य कर्म है श्रेष्ठ है, तो पुण्य शरीर प्राप्त हो। पापः पापेन, पाप कर्म के द्वारा तिर्यक योनि पाप योनि प्राप्त हो जाते। अतो खलो काममया एवायं पुरुषा, ये पुरुष है कामना युक्त है, जैसा कामना करते हैं वैसा ही वो फल प्राप्त होता है। इसलिए कामना करना चाहिए मनुष्य को, अच्छी कामना शुभ कामना करनी चाहिए। पहले भी एक बार बोल दिया था, एक शुभ कामना है एक अशुभ कामना है। अच्छी कामना करना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए और दूसरे को अच्छे सलाह देना चाहिए। अच्छा वही देंगे जिसके पास है, वही दे सकता है, और जिसका पास कोयला है वो हीरा कहाँ से देंगे? कोयले वाले के पास गए तो कहेंगे कोयला ही सबसे श्रेष्ठ है, कोयले के बिना भोजन नहीं बना सकते। नमक वाले के पास गए तो बोलते नमक ही सबसे श्रेष्ठ है, नमक के बिना कोई सब्जी बनती ही नहीं, वही कहेंगे, अपना ही गुणगान करेंगे। किंतु वास्तव में विचार करना चाहिए, जीवन मिला काहे के लिए, कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, लक्ष्य क्या है, क्या करना है। इसलिए हम बता रहे, जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो कर्म भी करता है। तत्कर्म कुरुते है, और कर्म करने से वैसा ही उसको फल भी मिलता है। इसलिए बता रहे श्रुति प्रमाण है, अर्थात बृहदारण्यक श्रुति में बता दिया। यहाँ विचार होता है, कर्म कर रहे जीव चाहे तो शुभ कर्म कर रहे अथवा अशुभ कर्म कर रहे, पाप कर्म कर रहे अथवा पुण्य कर्म कर रहे, क्या ये कर्म नाश होता है अथवा नहीं होता है? यदि कर्म नाश होता हो किससे नाश होता है? ऐसा जिज्ञासा हो सकती है, शंका हो सकती है। कर्म ऐसा नाश नहीं होता है, इसलिए वहां ब्रह्म वैवर्त पुराण में बता दिया है, न भुक्तम क्षीयते कर्मा कल्पकोटि शरीरति, अवश्यमेवा भोक्तव्यम कृतम कर्मा शुभाशुभम। न भुक्तम क्षीयते कर्मा, आपने यदि कर्म किया पुण्य हो पाप हो, कितने ही ब्रह्म के कल्प भेद जावे तभी भी उसको भोगना ही पड़ेगा। कल्प कोटिशते रहे, कल्प कहते हैं ब्रह्म का एक दिन को कल्प कहते हैं। जैसा हमारा एक दिन होता है 12 घंटे का, तो वैसा ही ब्रह्म का एक दिन होता है। पहले भी एक दिन बताया था, 4,32,00,000,000 दिन है। जैसा ये 4 युग है, अभी कलयुग चल रहा है, क्योंकि कलयुग में धर्म है सोया है, उसको जगाना पड़ता है। सत्य हित में जगा है और खड़ा भी है धर्म, केवल जगा नहीं, जगा भी है खड़ा भी है। और त्रेता युग में जगा है और बैठा है, द्वापर युग में जगा है किंतु सोया है, लेटा है। देखिए कोई व्यक्ति खड़ा है और जगा है, उसको जाने के लिए कोई समय नहीं लगता है, तुरंत चल सकता है। किंतु कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, जगा भी है, उसको पहले उठना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा, थोड़ा समय लगता है। ये है त्रेता युग का माना है। जैसे आप लेटे हैं किंतु जगे हैं, तो आपको जाने के लिए पहले उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उसके बाद चलना पड़ेगा। किंतु बिल्कुल सोया हुआ व्यक्ति है तो उसको पहले आपको जगाना पड़ेगा, तभी जाके वो कार्य करेंगे। इसलिए कलयुग में धर्म सोया हुआ माना जाता है, इसलिए जगाना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्मा, कितने भी वर्षा पड़े ब्रह्म के, ये चार युग बता दिया, ये चार युग हजार बार बीत जाएंगे तभी ब्रह्म का एक दिन माना जाता है। तो ये ऐसा हजार ब्रह्म के दिन बीतने के बाद भी वो नष्ट नहीं होता बिना भोग के द्वारा। कल्प कोटि अवश्यमेव भोक्तव्यम्, आपको भोगना ही पड़ेगा। देखिए कभी कभी इस जन्म में हम पुण्य करते हैं, कभी भी पाप कर्म नहीं कर रहे, सत्कर्म भी करते, किंतु विपत्ति और आपत्ति एक के पीछे एक पड़ी रहती, देखा भी जाता है। इसलिए बहुत लोग ऊब भी जाते हैं, मैं इतना अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मुझे दुख ही दुख मिल रहे, और दूसरा कोई भी कर्म नहीं कर रहे वो सुख ही सुख भोग रहे। कारण क्यों ऐसा है ये विचार नहीं करता है, उसने कोई पूर्व जन्म में पुण्य किया है वो अभी भोग रहे। आप जो अभी पुण्य कर्म कर रहे इसका फल अभी नहीं मिल रहे, वो आगे मिलेगा। अभी जो भोग रहे पूर्व जन्म में कुछ कर्म किया है वो भोग रहे। कल ही मैंने दृष्टांत दिया था, परमात्मा का जो हाथ कटवा लिया वो पूर्व जन्म का कर्म। इसलिए कर्म को भोगना ही पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम्। कृत कर्मा शुभागम, चाहे तो शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म हो, भोगने के द्वारा ही समाप्त होते। किंतु महाभारत में ये भी बता दिया है, यदि आप शुभ कर्म किया हो, अच्छे कर्म, यदि आपके अंदर कोई ऐसी कामना है, गलत कामना, उससे कर्म नाश होता है। इसलिए वहां बताया कामेना कर्म नाशस्य, क्रोधेना ज्ञान नाशनम, लोभेना भक्ति नाशस्य, तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। साधक को चेतावनी दे रहे भगवान वेद व्यास जी महाभारत। कामेना कर्म नाशस्य, जिसके अंदर अधिक कामना होती है सत्कर्म नाश हो जाता है, वो सत्कर्म करने पर भी वो सब नष्ट हो जाता है केवल कामना के कारण, और कामना के पीछे उस सत्कर्म को गवा भी दे देता है, ऐसा देखा भी जाता है। क्रोधेना ज्ञान नाशनम, क्रोध यदि हो गया आपका ज्ञान नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, देखा भी जाता है। जब क्रोध आ जाता है व्यक्ति ये नहीं सोचता है सामने कौन खड़ा है, माता है, पिता है, गुरु है, कोई नहीं देख, जो मन में आया वो बोलने लगेगा, जो विवेक हो जाता है क्रोध के कारण। इसलिए क्रोध को कहा गया चांडाल का स्वरूप। मनुष्य के अंदर एक क्रोध ना होता तो, काम ना होता तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, दोनों ने उसको ऐसा बना दिया काम और क्रोध ने। इसलिए बता रहे क्रोधेना ज्ञान नाशनम्। पहले भी एक दिन बताया था क्रोध आने के बाद ये भूल जाते हैं मेरा भगवान है अथवा सालिग्राम है, दूसरे का सिर ही फोड़ दें। इसलिए क्रोध का था जैसा दो कोई पंडित पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते पुस्तक था दोनों के हाथ में वेद का, बस बात करते करते आपस में थोड़ा खटपट हो गया, ज्यादा हो गया, इतना क्रोध आ गया दोनों ने उठाकर पुस्तक से मारने लग गए। कहां वेद का पुस्तक है उस पुस्तक से मार रहे, ये भी पता नहीं वेद में सारा ज्ञान उड़ेल दिया है उस वेद के द्वारा मार। कारण क्या है, होश खो गए, तो क्रोध है आपका होश को नष्ट कर देता है। इसलिए हम बता रहे क्रोधेना ज्ञान नाशनम्। लोभे ना भक्ति ना शह। ये आपके अंदर लोभ है, भक्ति नाश हो जाए, कितना भी भक्ति कर दीजिए, पर जहाँ लोभ आ गया वहां आपको भगवान नहीं दिखेगा, भगवान का आभूषण दिखेगा। ये जो भगवान का आभूषण है उसको कैसा मैं हटाऊ, कैसा मुझे मिले, ये चिंता आ जाएगा। मनुष्य के अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ के द्वारा आपके जो कुछ भी भक्ति है, जो कुछ आप साधना करते हैं, वो नष्ट हो जाता है। लोभे ना भक्ति ना शस्य तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजे। भगवान वेद व्यास जी बोला, अरे साधक, ये संसार में आए हो, इनको त्याग करके अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो। वास्तव में वही जो कर्म है तो बंधन का कारण ना हो, कर्म शास्त्र में उसी को ये माना जाता है। दो प्रकार का कर्म है, एक बंधन का कारण है, एक बंधन निवृत्ति का कारण। ऐसा नहीं बंधन का ही कारण है ऐसा कर्म नहीं, आपको बंधन से भी छुड़ा देता है अच्छा कर्म, उसी को ही कर्म माना है। बंधन में डालने वाला है उसको कर्म कैसा कहेंगे? इसलिए विष्णु पुराण में बता दिया, तत्कर्मा यन्न बंधाया सविद्या या विमुक्त है, आयासा परम कर्म विद्यान्यः शिल्पनैपुणम्। तत्कर्मा यन्न बंधाया, वही कर्म है, जो कर्म करने से आप बंधन में नहीं पड़ रहे उसी को ही कर्म माना है। अरे जो बंधन में डालने वाले को आप कर्म कैसा कहेंगे? कर्म नहीं है। विद्या वही है, इस विद्या का अध्ययन करने से सारा बंधन से आप छुटकारा पा जाएंगे। जो बंधन में डालने वाली विद्या कैसा है? वो अविद्या ही है। आयासा परम कर्म, बाकी जितना भी कर्म है आपका परिश्रम मात्र है, बहुत किया। बोलते हैं महात्मा कभी कभी बड़े बड़े विद्वान लोग, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैं ये वह शास्त्र पढ़ा। ठीक है, अपने पढ़ा तो ठीक, अच्छी बात है, किंतु उसे मिला क्या आपको? किसके लिए पढ़ा, क्या प्राप्ति करने? कुछ लोग बोलते हैं मैंने इतना भजन किया, इतने सुबह उठता, इतना ध्यान करता, ठीक अच्छी बात है, क्यों कर रहे, किसके लिए कर रहे? कोई धन के लिए, कोई इच्छा पूर्ति के लिए, ये देखना चाहिए। इसलिए हम बता रहे तत्कर्मा, उसी को ही कर्म माना जाता है, सारे बंधन को हटाने वाला। इसलिए वो कर्म बंधन के निवृत्ति का भी कारण माना। और जैसा व्यक्ति कर्म करता है, जिसके अंदर जो वासना रहती है, क्षण भर के लिए परिवर्तन होगा किंतु स्वभाव तो वैसा ही रहता है उसका। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति है, उसके अंदर भी क्षण भर के लिए अच्छा विचार आ जाता है, कभी कभी अच्छे व्यक्ति के अंदर भी क्षण भर के लिए दुष्ट विचार भी आ जाता है। कारण क्यों ऐसा? एक साधक है, अच्छा चिंतक भी, विचारक भी, उसके मन में भी कभी कभी बुरा विचार आता है। कभी कितना जो नकायत है, लूटपाट करने वाला चोर है, उसके मन में भी कभी सदविचार आता है। ऐसा क्यों? पहले ही कह दिया था, ये मनुष्य शरीर बना है, उसमें दोनों धर्म है, पुण्य भी है पाप भी है। तो साधक के अंदर जो भजनानंदी है, उसके अंदर पुण्य अधिक है पाप कम है। कभी कभी वो पाप आने से उसके मन में ऐसा विचार आता है, और जो चोर है उसके मन में भी कुछ सद्बुद्धि सद्गुण तो है ही है, वो कभी प्रबल होने से उसके मन में भी विचार आता है। जैसा तीन चोर थे, चोर का स्वभाव तो चोरी ही करना, ये नहीं सोचते किसका है क्या धन है, बस चोरी करके उसको पेट भर। और तीनों साथ में ही रहते थे, मित्र थे, पक्का मित्र, और सब तीनों मिलकर के ही लूटपाट करते थे, चोरी भी करते थे, बंटवारा भी करते थे। एक दिन बैठे थे तीनों आपस में विचार कर रहे, उसमें एक चोर ने कहा, देखो हम इतना जीवन भर चोरी किया, सबका लूट पाट किया, केवल पेट के लिए किया और किसके लिए किया, इसलिए सब छोड़ करके भजन करना चाहिए। दूसरे चोर ने कहा, मित्र मेरे मन में भी वही विचार आ रहे जो आप जो बोल रहे, मेरा भी यही सम्मत है, अभी तक बहुत हम कुकर्म किया, इसको छोड़ करके भजन करना चाहिए। तीसरे व्यक्ति ने भी कहा, मित्र ये हमारे मन में भी यही विचार आ रहे, मुझे भी ऐसे ही करने की इच्छा होती। तीनों का एक मत हो गया, उन्होंने सोचा कि जंगल में पहाड़ के पीछे एक संत रहते, बहुत बड़े तपस्वी, चलो उनके पास चलो, उनसे मंत्र लेंगे और उसके बाद हम निरंतर जप करते रहेंगे, ये सारा चोरी गिरी छोड़ेंगे। तीनों मिलकर के संत के पास गए। संत तो ध्यान में थे, बाहर बैठ गए। कुछ समय के बाद संत ने देखा तीन व्यक्ति सामने बैठे। संत ने पूछा, यहाँ क्यों आ गए मेरे पास, क्या जरूरत है? उन्होंने कहा, महाराज हम आपसे मंत्र लेने के लिए आए। महात्मा ने पूछा, आप लोग क्या काम करते थे, पहले क्या करते थे, कैसा आप लोगों के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया? क्योंकि क्षणिक वैराग्य होता है, ये तो वैराग्य सबको होता है, क्या स्मशान में सबको होता है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है खास, तभी वो सारे जीवन है, सारे जा रहे, मुझे भी जाना है, कहाँ तक, स्मशान तक, थोड़े दिन में सारा भूल जाते हैं। बारिश आती है, जमीन के ऊपर खूब जल रहता है, देखते देखते जल सूख जाता है, घाव हो जाता है, कुछ दिन तक दर्द होता है, धीरे धीरे सूख जाता है। वैसे ही जो वैराग्य भी सूख जाता है, क्षणिक वैराग्य, इससे कुछ होने वाला नहीं। महात्मा ने भी सोचा, इनके अंदर वास्तव में वैराग्य है अथवा क्षणिक वैराग्य है, इसलिए पूछा, आप क्या करते थे, वैराग्य क्यों आ गया? उन्होंने कहा, महाराज हम पहले चोरी करते, इसलिए हमारे मन में विचार आया ये चोरी करना बुरी चीज है, इसलिए हम बैठ के भजन करना चाहते। महात्मा ने सोचा, ये चोर है इतने बड़े, एकाएक वैराग्य ना कोई हुआ है, तो इसलिए कहा, ठीक है मैं अभी आपको मंत्र नहीं देंगे, कल देंगे, किंतु कल आप यहाँ से नहीं आना, ये पहाड़ी का जो पीछे का रास्ता है वहां से आना, गुपचुप होगा, नहीं तो भीड़ लगेगी यहाँ पर। महात्मा ने कहा, वैसे ही दूसरे दिन पहाड़ी के पीछे रास्ते से आ गए, बहुत दूर रास्ता था, तो जाते जाते बहुत दूर गए, पहाड़ के पास पहुंचने वाले थे, वहां देखा सोने का इतना सा ढेर, बहुत सा ढेर, देखकर चोरों के मन में आ गए, इतना सोना, इतना सोना, हम जीवन भर चोरी करने पर भी सोना नहीं मिलता, यहाँ इतना सोना है। सोने के पास बैठ गए और कहा, हम तीनों बराबर विभाजन करेंगे, सोना सारा भूल गए, अभी महात्मा को भी भूल गए, मंत्र गिंत्र सारा भूल गए, सोना के प्रति दृष्टि गई, तो बैठे बैठे उनको भूख लग गई, वैसे चल रहे थे, तो उन्होंने दोनों ने कहा, ऐसा करो मित्र, हम दो यहाँ बैठेंगे, नहीं तो कोई सोना दूसरा लेके ना जावे, आप जाके भोजन लेके आओ। उसने मान लिया, भोजन लाने गए, और भोजन लाने गया था, उनके मन में विचार आ गया, पर इतना सोना है, तीनों को विभक्त करना पड़ेगा, लेकिन लोभ बुरा होता है, यदि एक को मिलेगा तो कितना अच्छा होगा, इसलिए ये भोजन में मैं विष मिला दे दूं। पहले उन्होंने भोजन किया, और जो भोजन ले जा रहा था उसमें विष मिला, क्योंकि विष का भोजन ये दोनों खाएंगे तो मर जाएंगे, सोना मुझे मिलेगा। और इधर ये दोनों बैठे थे, उन्होंने विचार किया मित्र इतना सोना है, तीन भाग करेंगे तो कम हो जाएगा, हम दो ही भाग करेंगे, अभी जो भोजन लेके आ रहे आते उसको हम दोनों मार देंगे, हत्या करेंगे। ये दोनों ने इस प्रकार निर्णय किया, उन्होंने वैसा निर्णय किया। वो भोजन लेके आ गए और रख दिया, उतने में दोनों ने मिलकर के उसको मार दिया। वे मस्त हो गए, बस अभी केवल दो ही भाग करना पड़ेगा तीसरा नहीं, किंतु भूख तो लगी है, पहले भोजन करे। और दोनों ने भोजन किया, उसके बाद कहने की क्या बात है, भोजन में तो विष मिला था, दोनों मर गए, सोना किसी का भी नहीं है, एक को मारने के लिए प्रयत्न किया, तीनों मर गए। कहने का तात्पर्य ये है, जिसका जैसा स्वभाव है जल्दी नहीं छोड़ सकता, वे विचार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम बता रहे तद्वशादेवा सर्वेशाम सर्वदेहा समुद्भवम्। हे हनुमान जी, कर्म के वशीभूत होकर, कर्म के अनुसार ही सारे प्राणी जन्म लेते, ईश्वर एक निमित्त है। बृहदारण्यक उपनिषद में, जरत्कार ब्राह्मण में, आर्तवाग ब्राह्मण में निश्चय किया है, ये जीव जन्म लेता है किसको लेकर, किसके आश्रय लेकर वो जन्म लेता है, वहां निर्णय किया। राजा जनक के वहां बहुत बड़ी सभा लगी थी, इतना विशाल सभा, एक से एक बड़े बड़े विद्वान पंडित उसी सभा में एक आर्तभाग नाम का एक पंडित था। जितने भी जो पंडित है याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रहे थे, याज्ञवल्क्य का सबको उत्तर दे रहे थे। आर्तभाग ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, मरणासन्न जो पुरुष है, एक ही भवन्ति चक्षु, लेकिन मरते समय में व्यक्ति उनके धीरे धीरे इंद्रिया अंतर्मुख हो जाते, काम करना छोड़ देते, वाग मनसी अप्येति, सारे इंद्रिया जाके मन में लीन हो जाते, इसलिए आँख खुले है दिखता है पहचानता नहीं है, वाणी से बोलता नहीं है, कान से सुन नहीं सकता है। मरणासन्न व्यक्ति को थोड़ा देख लीजिए, सारे इंद्रिया उस मन में लीन हो जाते, और मन जाके प्राण में लीन होता है, प्राण जाके तेज में लीन होता है, तेज जाके परमात्मा में लीन होता है, ये मरने की प्रक्रिया है, जैसा सुषुप्ति में जाते हैं वैसा ही। उसके बाद इस लोक से, इस शरीर से छोड़ के तो जाता है, तभी रोते, अरे हाय गया, रे गया, कहाँ गया पता नहीं। तो वहां प्रश्न किया आर्तभाग ने, इस शरीर को छोड़ के जीवात्मा जाता है, सारे यही छोड़ दिया, उसके पास कुछ बचा नहीं, इंद्रिया भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो किस आश्रय को लेकर जन्म लेता है, तो जन्म का कारण कौन है, याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे आर्तभाग, ये जो विचार है सामान्य नहीं है, विचारणीय है, इसलिए हम दोनों एकांत में बैठ के खूब विचार करेंगे। राजा के सभा से दोनों उठ गए, नदी किनारे जाके खूब विचार किया, ये मरा हुआ जीव दोबारा जन्म लेता है, उसका कारण कौन है, ईश्वर है, काल है, अथवा स्वभाव है, अथवा अन्य कोई कारण है, खूब विचार किया। विचार करने के बाद अंततः वो लोगों ने निर्णय किया, ईश्वर भी नहीं है, काल भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है, केवल कर्म को आश्रय करके जैसा कर्म किया है वैसा ही उसको जन्म लेना पड़ता है। यही बात भगवान राम जी हनुमान जी को भी बता रहे, त तत्वशा देवहा, कर्म के वश के ही सर्वेशाम, एक का नहीं, या तो महात्मा हो गृहस्थी हो कोई, सर्वदेह समुद्भवम, सभी का जो देह है संभव है, उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्म के द्वारा ही शरीर प्राप्त हुआ। जब तक कर्म है तब तक हम लोगों को भोगना ही पड़ता है पुनर्जन्म मिलेगा। इतने बताने के बाद दोबारा बता रहे हनुमान जी के मन में यह संशय होता है, होना भी चाहिए, आत्मा तो एक है परमात्मा तो एक है, दो परमात्मा नहीं हो सकते। भगवान आपने कहा परमात्मा एक है, परमात्मा और जीव दोनों भिन्न नहीं है, तो एक ही परमात्मा यदि है ये अनेक जीव कैसा हो गए, एक जो परमात्मा है वो अनेक कैसा हो गए, ये मुझे समझने नहीं आ रही। उसके उत्तर दे रहे अगले श्लोक में, नित्या सर्वगोहात्मा भूतस्थो दोषवर्जितः एका सा विद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः। हे हनुमान, आत्मा तो नित्य है, परमात्मा नित्य है, देखिए हनुमान जी ने क्या प्रश्न किया था, भगवान आपका वास्तव क्या स्वरूप है, ये प्रश्न किया था। किंतु राम जी बता रहे कौन, आत्मा के विषय में बता रहे, अपने विषय में नहीं बता रहे। प्रश्न किया था भगवान आपका वास्तव क्या स्वरूप है, वो मुझे बता दे। तो इसीलिए यहां भगवान मैं ऐसा हूं नहीं बता रहा, यही कृष्ण और राम में अंतर है। कृष्ण कह रहे मैं ही, मेरे में ही बुद्धि लगाओ, मेरे में ही मन दे दो, मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए बहुत लोग बोलते कृष्ण के अंदर अहंकार विकार है, अहम अहम कर। राम जी कभी ऐसा नहीं बोल रहे, आत्मा नित्य है, मैं नित्य हूं नहीं बोल रहे। इसका मतलब राम ही आत्मा है, आत्मा ही राम है, दो तत्व नहीं, इसलिए बोले नित्य है। नित्य का अर्थ मैंने पहले बताया था, सदा जो रहता है, जिसमें नाश नहीं होता है, तीनों अवस्था में जो तीनों कालों में रहता है वो नित्य है। हे हनुमान, आत्मा नित्य है, सर्वत्र गो, सर्वव्यापी है, जैसा आकाश है सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार ये आत्मा भी सर्वव्यापक है, सर्वत्र गो ही आत्मा। कूटस्थ, उसमें कोई क्रिया नहीं है, अचल है, और दोष वर्जित, उसमें कोई भी दोष नहीं है। जिस प्रकार आकाश में कोई दोष नहीं, उसमें आंधी भी आता है, तूफान भी आता है, सब कुछ आने पर भी, बारिश भी आती है किंतु आकाश गीला नहीं होता, दोष वर्जिता। एक सा आत्मा एक ही है, भिद्यते सत्य मायया, माया के शक्ति के कारण, माया में जो सत्वगुण है रजोगुण है तमोगुण है, इन शक्ति के द्वारा वो अनेक देख रहे, जैसा एक ही सूर्य अनेक घड़े में जो भिन्न भिन्न देखता है, एक ही आकाश अनेक घटों में अलग अलग आकाश जैसा देख रहे, वैसे ही एक ही परमात्मा ये अलग जीव रूप से देख रहे, स्वभावता अलग नहीं है। आगे का विचार हम लोग करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्य।